لازمکه الله سبحانه و تعالی په داسه شکل او صورت سره جوړ کړی چې دا نړۍ رضایت نرمه ده لکه اوبو په شان چې په دې باندې انسانان ودرېدای نشي یا ګرځېدای نشي او نه دا ډېره زیاته سخته ده لکه د اوسپنې په شان چې د دې نه بوټي واښه او غیاګانې نروزي نو دا ځمکه داسې صورت سره الله سبحانه و تعالی جوړه کړې چې نه ډېره نرمه ده او نه ډېره سخته ده دې نه انسانان خپل ضروریات هم پوره کوي خاوره تینه راخلي شګه تینه راخلي کورونه تینه جوړوي عمارتونه تینه جوړوي نو داسې اندازې سره دا ځمکه الله سبحانه و تعالی جوړه کړې چې د انسانانو د اوسېدو دپاره د انسانانو د هستوګنې دپاره بالکل موزون او برابر ده.